گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 334. سحرگاهان صبا آمد به گلشن، ز بوی گل معطر کرد دامن. همی گفت از زبان حال بلبل، گل من عید شد چشم تو روشن. حسن باغ و فر بهار و جمال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. با حسن باغ و فر بهار و جمال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. گل بوی و باده نوش به دیدار گل، هست امروز روز باده و امسال سال گل. خوشا عاشقی خاص عهد جوانی، خوشا عاشقی خاص عهد جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. در شادمانی بود عشق خوبان، در شادمانی بود عشق خوبان، بباید گشودن در شادمانی. حسن باغ و فر بهار و جمال گل، نیکوست حال ما که نکوباد حال نیکوس حال ما که نکوباد حال گل. شازری شد و پر صورت پری، باغ از بهار خرم و چشم از جمال گل بوی باده نوش، گل بوی باده نوش، به دیدار گل که هست امروز روز باده و امسال سال گل. قرار من همه در زلف تاب دار تو باید کتاب و حلقه او منزل قرار من است. یا نیازم به منم شمع تو پروانه بیا سوزا گدازم به نیازارم تو را هرگز دل عاشق نوازم به دل عاشق نوازم شرارم بی بیا تازه بهارم بی بیا مست یه جا بیدار زاغوش و کنارم بی بسوزد بی دو جان شمی دل پروانه وارم بی دل پروانه وارم بی شام تو پروانه بیا سوز و گدازم بی نیازارم تو را هرگز دل عاشق نوازم بی دل عاشق نوازم بی باد نوروزی به بستان مژده ها آورده است بلبلان را مایه برگ و نوا آورده است گل چه ها در باغ خواهد کرد گل چه ها در باغ خواهد کرد که از فیض بهار هر کجا خاری است یک گلشن صفا آورده گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 334 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای احمد عبادی و خانم پوران و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته اشعار به ترتیب از ادیب صابر، سعدی، فرخی سیستانی و ابوطالب کریم آهنگ موزون اول از درویش خان تنظیم از صمیمی آهنگ و ترانه در عشاق اصفهان از شیدا گوینده آذر پژوهش